بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كيواني تاري 23 موزي وجماد الآخرة موكا 1441 katika darsa ya kitabu sharh sunna al-imam al-muzani ash-shafi'i rahimahullah ta'ala bi sharh fadilati ash-shaykh abd al-razzaq ibn abd al-muhsin al-badr hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Tulifikia qawl al-musannif رحمه الله قال: والإيمان قول وعمل وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: شرع المصنف رحمه الله في الكلام على الإيمان ببيان حده وما يتعلق به من مسائل، وبين فيها مذهب أهل السنة على وجه الاختصار. مندشي رحمه الله تعالى ameanza hapa kuzungumzia iman kwa kubainisha hadhi yake, yani iman ni kitu gani, na pia akataja kwa kifupi baadhi ya masail yanayofungamana na iman, akabainisha madhhab ya ahli sunnati wal jamaa kwa wajhi wa ikhtisar, kwa kifupi. Na hapa al-Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah, kwa kweli yule ambaye ashakaa chini ya Sheikh Abdul Razzaq na kusikiliza shuruhat zake hasa katika aqida na tauhid, Allah subhanahu wa ta'ala amemfungulia pakubwa sana katika ilmu ya aqida na tauhid. Haya maelezo atakayoeleza hapa naweza kusema kwa uchache wa elimu na ufahamu wetu, pengine hizi faida itakuwa ni mwanzo tuzipata. Hizi faida atakazitaja hapa kubwa mno. Kwa naomba hapa tufuatilize kwa makini. Ukishaelewa haya kwa kifupi tu biidhnillahi ta'ala, itakuwa suala la taarifu ya iman katika lugha na katika sheria umelifahamu vizuri sana. Asema: wal imanu fil lughati masdar amana yu'minu imanan fahuwa mu'minun. Kwa hivyo ni masdari ya amana yu'minu imanan fahuwa mu'min, wa huwa mushtaqun min al-amni, bimaana al-iman imetokamana na neno al-amn alladhi huwa al-qararu wat-tuma'nina. Amn ni utulivu, amani. Kiswahili wasema amani, na amani maana yake ni ule utulivu. وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد نهي أماني نوتليفو hupatikana inapotulizana ndani ya moyo kunapatikana ndani ya moyo kusadikisha na kujisalimisha ile imani ikishatulia ndani ya moyo bimaana ukisadikisha na kujisalimisha ndipo panapopatikana atumanina wabayana Sheikhul Islam ابن تيمية رحمه الله تعالى أن تعريف الإيمان بالإقرار أولى من تعريف بعضهم للإيمان بأنه مجرد التصديق لأمور عدة ذكرها مرة نينجي تكسوما تصومك والإيمان هو التصديق شيخ الإسلام رحمه الله أسمى أولى إيمان إكيليز وكتك لغة يسمى نيني kuwa al-imanu ifasiri kuwa huwa al-iqraru ni kukiri ni bora zaidi kuliko kusema nini huwa tasdiku kwa sababu alizozitaja katika kitabu hicho alichokusudia Sheikh Abdul Razzaq ziyadatul iman wa nuqsanuhu wa hukmu al-istithnai fihi qala Sheikh al-Islam rahimahullah شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أسيما ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق أجلكانك وإيمان ني الإقرار ككيري سيوك صديقي شبكياك كونيني كشك إليزا والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد هنا الإقرار دنياك يمكسانيا قول القلب قول يمويو أمبيونين نكصدقشا نبيا يمكسانيا عمل يقلب بتندو في يمويو أمبيونين الانقياد كجسالمشا kwa sababu imani yaingia ndani yake kaul na amal kwa hivyo al-iqrar ni aula zaidi kusema ndio taarifu ya imani lughatan kuliko kusema nini at-tasdiq nafikiri anza kupambanuka wajhi wake sababu al-iqrar yaingia ndani yake kaul al-qalb na amal al-qalb kaul al-qalb ndio hiyo at-tasdiq kusadikisha نعمل القلب نيل انقياد كنينيكيا نكوجي سلميشا وأمري الله سبحانه وتعالى وأما شرعا تميليو السلوغتنا شرعا فهو قول وعمل يزيد وينقص إيمان كتك شريا قول نعمل يزيد نيبنغو na hapa akisema qaulun wa amal ndio ingia qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan na pia ingia amalu al jawarihi na ndio ile taarifu ndefu ya imani nasema al imanu qaulun wa amalun naam wa i'tiqadun yazidu bit ta'a wa yanqusu بالمعصية أو بيوزك سمانين تعريف ندفو زايدي القول باللسان أها. والعمل بالجوارح والاعتقاد بالقلب كيش سما يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يوتيز تعريفات ونزتاج نوفيوني وسنة نزوت زبيب مانا موجة فهو قول وعمل يزيد وينقص نمسكيا ميمي kwa masikio yangu mmoja katika ahlul bid'a akisema hii taarif intajua wapi katika Qur'an ama sunna sikizeni vizuri Na hii imefanana na nini? Imefanana na kusema vigawanyo vitatu vya tauhid vinatajwa wapi? Yani wao wakusudia itajwe kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم al-imanu qawlun amalun yazidu wa yanqusu, yani ni hadithi hiyo wanakusudia wao. Ama tauhid ni aya ama hadithi yasema tauhid yanqasimu tauhid ila thalathati aqsamin. Ahlu sunna wametoa wapi taarifu hii? Je, wameitunga wao ama ipo katika Qur'ani na sunna? Sasa sikiliza maelezo. قال وحقيقة الإيمان الشرعية لا سبيل إلى العلم بها إلا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. جامب ولا كوانزا مهم كفاميكا وحقيقة وإيمان كيلة وإيمان كشريا هاي وزكاني كوام تيويوتي كفكليا كوانا علم يكجوا إيمان كشريا نيني إسبقوا كوكوبيتيا قرآن na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilo mwanzo jambo la kwanza. Wakadhalika jamii alhaqaiq alshar'iyya inma tu'khadhu minhuma. Kadhalika vitu vyote au ibada zote haqaiq hizi shar'iyya huwezi kuzifahamu isipokuwa kupitia Qur'an na sunna. Kama kwa mfano ukaulizwa nini taarifu ya swala katika sharia, lazima urejee kwenye nini? Kwenye Qur'an na sunna, imeeleza swala vipi. Huwezi kutegemea lugha katika kuieleza swala kisheria, kwa sababu ukisema as-sala fi lugha nini? Ad-du'a. Hake tuombe du'a ndio swala hii? Ndio swala tano zilizoamrishwa kisheria, kuonyanyua mikono uombe du'a? La. Kwa hivyo istilah za kisheria lazima zitoke katika Qur'an na sunna. Taarifu za kisheria zatoka katika Qur'an na sunna. Kwa ushahidi gani tusema hivyo? Maanake hii ni kama kaida tumeitaja, ulama wahitaji ni kaida. Kwa ushahidi gani sema wayadullu lidhalika qawlullahi subhanahu wa ta'ala wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina. Hivyo hivyo tumekufunulia wewe. Qur'ani kaitwa ruham min amrina, ikaitwa roho katika amri yetu. Bimaana Qur'an si makhluq, ni amri ya Allah. Ala lahu alkhalqu wal amru. Kwa hivyo Qur'an ni katika amru, si katika khalq, haikuumbwa. Ma kunta tadri mal kitabu wala al-imanu. Hali hapo ambiwa Mtume salama, ulikuwa hujui wewe tafsili ya haya mambo, ulikuwa hujui kitabu Qur'an wala tafasil za imani ulikuwa hujui. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Falmuradu biqawli ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman ay tafasil al-iman. Tafasil na kwa upambanifu imani ulikuwa bado hujajua, sisi ndio tumekujuza. Wal umuri dakhilati fi, na yale mambo yanayoingia katika imani pia hukuyafahamu mpaka tulivyokujuza. لأن سبيل العلم بها هو الوحي القرآن والسنة. سبنجيه كفهمه vitu hivyo ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambao ni Qur'an na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpaka hapa tulipofikia tuelewana. Leo hii dalili iko wazi kabisa kwa haqaiq shar'iyya huwezi kuzijua isipokuwa kwa kupitia Qur'an na sunna. Muhimu sana umsingi uweke mwanzo huko tukisonga mbele. Kisha akasema wayadullu lidhalika aidan hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma qal. Na hii dalili iko wazi sana, dalili ibn Abbas radiyallahu anhuma qala qadima wafdu Abd al-Qais ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam faqalu. Wafd wa kabila la Abd al-Qais walikuja kwa Mtume wa sallam, kundi la watu kabila hili, wakamwambia ya Rasulullah inna natika min shuqqatin ba'idatin, sisi tutoka mbali sana, yani safari ndefu mpaka kufika hapa. Wa inna bainana wa bainaka hadha alhayyu min kufari mudhar, na baina yetu sisi na wewe kuna ule mta au kijiji cha makafiri wa mudhar, kabila la mudhar. Wa inna la nakhlusu ilayka illa fi shahri alharam, hatuwezi kufikia kuja kwako kwa sababu yao wale watatuvamia isipokuwa katika miezi haram ambao walikuwa hawapigani kama mwezi utakaokuja wa Rajab. Na ndio maana Rajab ikiitwa Rajabu Mudhar, kwa sababu Mudhar ulikuwa kiuheshimu sana ule mwezi, na uadui waliokuwa nao na ukafiri waliokuwa nao wakati ule walikuwa hawavamii mtu katika mwezi wa Rajab, kiheshimu sana, watu wakipita amani kabisa. فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. كو akataka kubainishiwa jambo ambalo litakuwa lafahamika la wazi kabisa mara moja ambalo tutawapa habari tulioacha nyuma tuingie peponi sote. قال سيما رضي الله عنه أمرهم بالإيمان بالله وحده. Mtume sallam akawaamrisha kumwamini Allah peke yake. Waqala, kisha akawaambia sallallahu alayhi wasallam, hal tadruna mal imanu billah, je mwajua ni nini kumwamini Allah. Ingelikuwa katika lugha yafaa kutafsiri al imanu billahi kadha wa kadha, si wangesema si Waarabu hao? Ama hawajui Kiarabu? Hawa ni Waarabu, wajua maana ya iman katika lugha nini? Walikuwa waelewa. قالوا الله ورسوله أعلم وكجيب الله نمتمي واكن دي ونوجو زيد. قال الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. وناجي تكزيوزة تكفنيزي نزنجوزو زي ماني سيزيلي كتك حديث يا جبريل نساوى إيفو nsawa kusema hivyo. Sema sasa, ah, hapa alipoeleza imani nini ameeleza nguzo za Uislamu, kumaanisha kwa hizo nguzo pia zaingia katika nini, katika imani. Na kule pia akataja nguzo za imani sita kama tutakavyoona mbele katika haya maelezo. Fal mukhatabuna fi hadha al hadithi arabun, wanaozungumziwa maneno haya katika hadithi ni Waarabu. ويعرفون دلائل اللغه كما ni lugha wao wafahamu na kuielewa na maana ya maneno katika lugha waelewa. Wa ma'adhalika qalu Allah wa rasuluhu a'lam, pamoja na hiyo akasema Allah na mtume wake ndio wanaojua zaidi. Li'ilmihim bi anna al-iman haqiqatun shar'iyyatun mabnaha 'ala at-tawqif, walikuwa wajua kuwa hii iman ni uhakika wa kisheria, bimaana ni jambo la kisheria ambalo lajengewa at-tawqif, huwezi kujua wewe isipokuwa kwa dalili ya Qur'an na Sunna. Wala yakfi fiha mujarrad al-ma'na al-lughawi, na haitoshelezi mujarrad maana ya lugha peke yake. Waqad fassara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-iman fi al-hadith as-sabiq bi'a'mal ad-din wa shara'i' al-islam adh-dhahira, na mtume sallama katika hii hadithi hapa amefasiri iman kwa a'mal za kisheria ambazo ni za dhahir, kutamka shahada, kuswali, kutoa zaka, kufunga, kutoa khumus katika ghanima. Wa sabaqa fi hadithi Jibril al-mashhur tafsiru al-iman bil-aqaid wa umur ad-din al-batina, na katika hadithi ya Jibril imetangulia huko kuwa alifasiri Mtume sallama imani kwa mambo ya itikadi, mambo ya dini ambayo ni ndani ya moyo, katika hadithi ya Jibril. Faqala sallallahu alayhi wasallam al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Sasa baada ya kutaja hizi adilla asema, فدل مجموع الحديثين على أن الإيمان يعم عقائد الدين الباطنة وأعماله الظاهرة. ما هو نفزور يا رب هذه حديث بيليزي وكذي كسانيا ندليل يوازي كو إيمان إيمانية إتكاد زديني زنداني يمويو نفتندو في ظاهر. فجميع ما أمر الله سبحانه وتعالى به عباده ونهاهم عنه داخل في مسمى الإيمان. yote ambayo Allah amewaamrisha waja wake na yale aliyowakataza yaingia katika imani. Tumeelewana hapa? Kwa tuona kuwa Mtume wa salama amefasiri imani katika hadithi ya Jibril kwa vitendo vya moyo, itikadi ya moyo, na akafasiri imani katika hadithi ya Wafd Abdul Qais kwa vitendo vya dhahir. Kwa hivyo hapa tayari tushaona kuwa kuna kaulu alqalbi na amalu alqalbi, na kuna kaulu lisan wa amalu lisan, na kadhalika tumeona amalu aljawarih. Vote hivi vimeingia ndani. Wa min aladillati ala hadha alumum hadith wa bi hurairah radhiyallahu anhu almaruf bi hadith shu'ab qala sallallahu alayhi wasallam الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله إنني قول وأدناها إماطة الأذى عن الطريق إنني عمل الجوارح سيو أي نعم والحياء شعبة من الإيمان ويوتونها بقوة ينجي قول ينجي عمل فهو صريح في أن الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح. هي حديثي كوازي كبيس كو إيمان هو كو مويو كو أوليمي نكو فيونغو. والإيمان له أصل وفرع نا إيمان إن مسينجي نا إن فيتغا لقول الله عز وجل ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة je huoni Allah kapiga mfano wa neno zuri kashajaratin tayyibatin kama mti mzuri asluha thabitun mizizi yake iko imara kabisa wa faruha fis samaa na vitaga vyake viko juu kabisa mbinguni fabayyana Allah subhanahu wa ta'ala lana mathala al-imani bin nakhlati allati laha aslun wa far'un. Allah subhanahu wa ta'ala ametupigia mfano wa iman ni kama mfano wa mtende ambao una mizizi na una vitaga. Fal imanu kadhalika lahu aslun wa far'un, imani kadhalika ina asl msingi na ina vitaga. Fa amma asluhu fa huwa arkanul imani sittati allati taqumu biqalbi almu'min, ama misingi ya imani basi ni zile nguzo sita za iman ambazo huwa katika moyo wa mu'min. Wa amma far'uhu alladhi huwa minhu, ama vitaga vyake ambavyo vitaga pia ni katika mti huo huo wa iman. Fa huwa al-a'malu as-salihat wa anwa'u al-qurbat allati yataqarrabu biha al-'abdu ila Allah subhanahu wa ta'ala, ni vitendo au amali njema aina mbalimbali za vitendo mja anapojikaribisha navyo kwa mula wake Allah subhanahu wa ta'ala. Iko wazi sio? Naam, meeleweka. Kwa tumeona imetoka wapi qaulun wa amalun, na yazid wa yanqus, ni aya nyingi zinazosema liyazdada alladhina amanu imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan, aya nyingi ambazo zimetaja ziyadatul iman. Na kitu kikitajwa kwamba kimezidi kilikuwa wapi? Kilikuwa chini kisha ndo kazidi, sio? Kwa hivyo yazidu wa yanqus. Na kwa maasi ni sababu ya kumpunguzia, na hizi adilla ziko nyingi katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Kwa ziko aya nyingi zinazozungumzia kuzidi kwa iman, kumaanisha ilikuwa chini kisha ikazidi. Ikazidi kwa amali njema walizozifanya, ima kukusikiliza Qur'an, ima kukufuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha makatazo wake. Mpaka hapo nafikiri itakuwa imefahamika taarif ya iman lughatan wa shar'an. Insha Allah ta'ala kuanzia kikao kitakachokuja tutaanza kusoma au sharhi ya maneno musannif al-iman qawlun wa amal, qawluhu al-iman qawlun wa amal. Insha Allah ta'ala kuanzia kesho تتانزا كسوما. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيك.